دی حال ذکر کئی فیضا جا کل چراغلو وعد اولاهما اغا وعد درنبنی دی دوار زلو باعثنا علیکم نراپور تکڑیو منگا علیکم پتاسو عبادا لنا اغا بننگان خپل کافر پی اللہ مسلط کل بخت نصر نور ظالمان بادشاہان اولی باس شدید چغی خاوندان د جنگ سخت بنی اسرائیل دا اللہ دین تشاکا نو اللہ پی ظالمان کافران مسلط کل فجاسو نو آغی ورننوتیو خلال الدیار پا مند کورنو کی کافر د مسلمان د کور مند تا الوردن نکی چکل دے دین تشاکی فجاسو ناغی ورننوتیو خلال الدیار پا مند کورنو کی وکان وعدا مفعولا او ددا وعد کرشو یو ذل پی اللہ کافر مسلط کل بیت المقدس ترادن نشول لدی کورنو ترادن نشول او ددی هر قسم بیزتیو کا جماعت اولڑولو روانکو بیت المقدس ثم رددنا لکم الکررتا او بیا واپس کړو مون تاسو لره نمبر او غلبه علیهم پاغوی دی توبه وستا د داوود علیه السلام زمانہ وا او د داوود علیه السلام په زمانہ کې دی غالب شو و امددناکم او امداد کړو مونږ د تاسو سره بیا موالن په مالونو سره و بنین او په زامنو سره هغه مال چې دشمنوړو نو تاسو توبه وستا نور مال می درکو هغه بچی چې پقید کی بوتلیو تاسو توبه وستا نور بچی می درکل وجعلناکم او گرزولی وی مونگ تاسو اکثر نفیرا دیر پشمیر او پتی عداد کی اللہ وی تاسو می دیر کئی او تاسو لمی کسرت درکو ڈلم استاسو دیر اکا او پاغ دشمنانو می غلبہ درکا چکل تاسو توبه وستا او زما دین طرف تا متوجہ کا جا گوری سرنا وَآتَيْنَا اللَّهُ وَرَكَلُوا مُنْغَا مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَكِتَابَ تَوْرَات شَرِيف وَجَعَلْنَاهُ غَرْزُولُ مُنْغَا دَغَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا دَغَ تَوْرَات شَرِيف هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ هِدَايَةَ دَفَارَد بَنِي إِسْرَائِيلُ او تَوْرَات شَرِيف کې دا مسله د ایمان او د توحید ذکر وا اللہ تتخذو دا چی منی سیتاسو من دونی الاو زمانا وکیلا بلزموار چی کارونو ور تسپاری بروساو اعتماد پکوئی ذریت من اے اولاد دہا غچا حملنا چی غی پور تکڑیو منگ پکشتائی کے معنوح دا حضرت نوح علیہ السلام سراب انه بیشک دا نوح علیہ السلام کانو عبدن شکورا بند دیر شکر گزار دا اللہ وقبینا الی بنی اسرائیل او خبردار ورکڑے وہی کڑے ومنگا بنی اسرائیل تفل کتاب پا کتاب کی لتفسدن چخام خا فساد بکوئی تاسو فل ارض پزمک کی مرتین دوکرتا ولتعلن او خامخا تاسو غرور او تکبر او سرکشی وکوی علوان کبیرا پسرکشی لوی سرا فیدا جا کلچراغ لیوا وعد اولاهما وعد داغنم بنی ددی دوارو زلو باعثنا نرابور تکڑیو علیکم پتا سبحانی عباد اللہ بندگان جمکا اولی باسن چی خاوندان دا جنگ شدید سختو فجاسو خلال الدیار ناغی ورننوتیو پمند کورنو کی وکان وعدا مفعولا او دا وعد کڑی شوی ایتے چی خبردارے ورکولو نو داغی په اعتبار دا د استقبال او دراتلون کی زمانه خبره او زمونگ استاسو په اعتبار بانی دا د زمانه مازی خبره ثم رددنا لکم الکررتا بیا را واپس کړو مونږ تاسو لارال کرتا نمبر او غلب علیہم پاغوی وامددناکم امداد میکړو تاسو سره بموال او بنین فمالونو فزامنو وجعلناکم او غرذول میوي تاسو اکثر نفیرا ډیر پشمیر او پتعداد کی وصلی الله انفسکم دخل زانونو دپارا وَإِنْ أَسَأْتُمْ أَوْ كَتَاسُوا بَدْ أَعْمَالِ كَوَيْ فَلَهَا نُسَزَا أَوْ بُوجْ بِي پَدِي نَفْسُ نُبَانِي فَنِيكِ كَوَيْ دِنِيكُو فَيْدَ مُزَان دَفَارَدَا نُكَ بَدْ أَعْمَالِ كَوَيْ دَدِي بَدُ أَعْمَالُ سَزَابُمْ تَاسُ تَمِلَوْشِ دَا فَلَهَا دِدِي كِي لَامْ فَمَانَا دَعَلَا دِي فَلَهَا اِفَعَلَيْهَا ان احسنتم کچرتا سنی کی کوئی نو احسنتم لانفسکم نیکی کوئی دخپلو زانون دپارا یعنی دی فائدہ دنیا و خیرت کتاب سمیلاو بشی و ان اسعتم او کچرتا سو بد اعمال کوئی فلاحا افعالیها بوج بے پدی نفس نباندی بوج به پدې نفسونو باندې وی دا الله رب العزت دوی ته په تورات شریف کې دا خبردارې ورکړه فیضا جاء وعد الاخرته او دی امت تم الله رب العزت ویلي ګوره کني کمال سو کوي نداغي بدلی په دنیا او په آخرت کې به ملاوش او کې اوسړه بد اعمال کوي نو داغی سزا ورته سوشي او په دنیا او په آخرت کې ملاو شي او دا مسله ذکر کړی حضرت انو رحمت الله علیه کتاب لیکلې هغه توي جزاء الاعمال او علامه حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی لیکلې هغه کې دا ویلي چې د نیکو اعمالو د الله د تابعداري دنیوي فائدې سي او د گناهونو دنیوی اثرات او سزاګانی سوی هر گناه په دنیا کې مخبلی او اثر لري او داغه غاثر خامخا سرګندی داغه غاثر سرګندی کې ندل تعالی وای ان احسنتم احسنتم لانفسکو کچره تاسو نیکی کوی نو نیکی کوی د ځانونو لپاره یعنی دنیا او آخرت کې تاسو له فایده به ملاو شي وَإِنَ سَأْتُمْ فَلَهَا او کتاسو بد عمال کوئی فَلَهَا نُبُوج بے پدی نفسو نوی فَإِذَا جَاءَ کَلَا چِ رَاغْلِوَا وَعْدُ الْآخِرَةِ اَغْوَادَ رُسْتَنَي وَعْدَ رُسْتَنَي سوا مخ کی آیات کی ویلیو پا آیات سلورم کی لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتِن چتا سوزمکه کې دوه کرته فساد وکوي نو یو ځل چې کله فساد وکو الله په دشمن او کافر مسلط وو اوس دې دی کې هغه دوه ځلو کې اخیرنه ځل مراد ده فیضا جا کله چرا راغله وعد الاخرته هغه وعده رسته نه دی بنی اسرائیل بیا د خپل دین او د خپل انبیاء علیهم السلام نه خلاف وکړو او مفسرین دلته دام لیکلی چې د انبیاء علیهم السلام د دې د لاسه شهیدان شیو دی فساد کې غم داخلو نو بیا په الله دشمن مسلط کو لیسو وجوهکم دې د پارا چې ویران کی دشمن مخون استاسو اصل کی سوء الوجوه دیتا وی چی دشمن یودا سے کارو کی چی دا آغا غد ظلم و دا زیادی اثرات بستا سو دے مخکخ کارش چا سر چی سوک زیادے کئی نو دا مظلومیت دارنگی دا تکلیف و پریشانی اثرات پا چہری و پا مخ بانخ کاری نو لیا سوء وجوه کم دا ماناو چی بد کی ناکار کستا سو مخونا یعنی دا سکار در سرو کی چې دا غا ظلم او د زیاتی اثرات په دې مخنخ کاری او معنا داو یا ذکر د وجهی وی او مراد چې ټول بدن وی یعنی داسی او کارو کی چټول بدن له تکلیف ورسی او کله وجوه ویل کیږي مشران او سرداران او تر وای تاسو سکوي لیسو وجوهکم ستاسو هغه مشران او سرداران بم دشمن ذلیل او رسوا کی ولیدخل المسجد او دې لپاره چې وردن نشي دا کافران و ظالمان جماعت تا جماعت نا مراد بیت المقدس دے وَلَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ عَوْدِدَ پَارَچِ وَرْدَن نَشِدَئِ بیت المقدس تا کما دخلوهو لکسرنگ چی وردن نشویو دی اول مرتن پاول زلکی وَلَيُتَبِّرُ عَوْدِدَ پَارَچِ حَلَاق کی دی ما حغا علو چه دی پاغی غالب و زورور راغلی دی تدبیرا پا حلاکول و تباکول سر نو بس دشمنان پا بنی اسرائیل و مسلط شد او دی بیزتیو کا پزرگن کسانت قتل کل او بیت المقدس و لڑولو او داغی بی حرمتی و بیزتیو کا پر ان تاسلتی رو چه معرف القرآن کی لکلی وی دا دعا ابتدائی قبلی دی یو بیت اللہ شریف مسجد حرام او دویم بیت اللہ مدرس دا بیت اللہ حفاظت اللہ لاسو کی غصتے او دا بیت المقدس معاملہ اللہ دا سپریخے چکلک مسلمانانو کی دنداری وی ندا جماعت بدلی دا قبضی دلان دی او ککل دا سرکشی کئی نو د نور عذابون سره یو عذاب ودام وی چې دشمن با پدی باندې تسلط کوي او دا به حاصله ولی يدخل المسجد او دې لپاره چې وردن نشي د جمعات تا بیت المقدس تا کما دخلوه اول مره لکسرم چې دای وردن نشي اول مره فاول زلکی ولی يتبروا او دې لپاره چې هلاک کی دوی ما هغه علو چې دی په غالب راغلی دی تدبیرا په هلاکول سر دیو جنا اسمر جمعهونه د مسلمانانو رواني کی د ظالمانو د لاس نور د خپل اعمال وجب دشمن مسلط شي او چون کې د کافر روم بنے ذهن کی بیزتی د مسلمانانو د مقدس و مقامات وی هغه جمعهونه اواغی نے علاوہ وہ کافر نے علاوہ بعض ظالمانم دا سکے لکہ زمون دا حکمرانان سور جماعتو نے ازے پزیروان کر حالان کے مسئلہ دادا چی اوزل شرعن جماعت جوڑ شو نو دا بود اشی دا پار روانو لے دش دا تر ومزم کے ورش مولا پور شرعن جماعت او دا دیروانو ان کے آغا ظالم وی او آغا بیدی نوی لکه باز حکمرانان دا سکی جماعت په هیڅ طریقي رواني غتا او صبح وري دي په خاور کې ګوره حضور جماعت ته او زمو دا ظالمان حکمرانان دا غي د لړولو کوشش کوي اسلام آباد کې بازي جماعتونه روان کړي بلکې د دې ظالمانو سره کدا عوامو د بازي بغاوت یې رني نو د دینی مقامات او تا په نظر باندې ګوري نه و دې کې وجه د مسلمانانو ګناهونه وي چې مسلمانان دین تشا کی نو دا سے د زړه د ازار کارونه بیا د دې سره کی عسى ربکم زرد چه رب تاسو ان يرحمکم رحم بو کی پتاسو که تاسو توبه و واسي دا بنی اسرائیل سره خطاب او خپل دین ته واپس کی گئی و ان عدتم او که تاسو بیا خپل بی دینی ته واپس کی گئی عدنا نو مونگم سزا در کولو تو واپس کی نو گورا دوزلی پیاغ دشمن مسلط شو او کل چی دا اللہ دا حبیب دا نبوت او دا رسالت ملاوی دو سرا دای بغاوتو کو او خلقو لیوی دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ندے نو اللہ پی خپل نبی مسلط نو سی یہودیان دا مدینی نو شرل او سی قتل کر سی قتل کر لکه داغی واقعات دی کی مفسرین ذکر کړي و ان عدتم عدنا او که تاسو واپس کی گئی دی خپل بی دینی تا نو الله وای مونگا بیا واپس کیگو سزا در کولو تا بیا مونگا واپس کیگو سزا در کولو تا پا مدینہ منورہ کی دری قسم یہودیان آبادو دا نبی علیہ السلام دا حجرت نمخ کی یو تبی بن النظیر وی بلتے بنی قریزوی او یو بنی قینوقاو نو پدی کی نبی علیہ السلام چکل حجرتو کو نو دی سرکشی و بغاوت شورو کو او هر وقت بدی دی اسلام پا مقابلہ کی سکول سازشو نبی کول دی اسلام او دی مسلمانانو پا مقابلہ کی دی بسکول ہر وقت با سازشو نو کیو نو بنو النذیر نبی علیہ السلام جلاوطن کر لکا قرآن شریف کی اتوشتم پارک را روان دی سور حشر کی او بنی قریظہ قتل شد پا یو رز نبی علیہ السلام دی یہود و سواتس و کسان سکر دا قتل شد او بیا چی دی کل بغاوتو کو نو دی خیبر فتح شو او بیا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وصیتو لکتا سل ساری درس کی تیر شل چی پزن کدن حالت کی نبی علیہ السلام سو وصیتو نکڑی یو پاغ مبارک وصیتو نو کداو چ اخرج اليهود من جزيره العرب او یو روایت کې راغلی اخرج المشركين من جزيره العرب يهود د جزيره العرب نو شړای دارنګ مشرکان شړای دا د الله د حبيب د زن کدن وصیت او په زن کدن کې چه اغا دی ایمان او د حکمت نڈکو زڑوی انزلے شو او بیا دی ایمان او د حکمت نڈکڑے شو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیا ماتے او سورلی راوستے شو چه اغا دا خچرنا پا جوسا کی کتاوا او دا خرنا پا جوسا کی اوچتاوا تا کسپیناو او دیتا براق وئی او جبریل امین علیہ الصلات والسلام دا نبی علیہ السلام سرا دا مسجد حرام نام مسجد اقصوا پوری سفر شروع کو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم